Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Po godzinie drugiej w Dniu Tolerancji. Witam wszystkich, biskup Nitifor z Podpieklizki i ślę gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Ewy Wichrowskiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, nie staśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i się ferment w na niebieskiej osogrupie. Jeśli chodzi o tę niebieską osogrupę, śpieszę z wyjaśnieniem, to po prostu peron, na którym spotykamy się na Facebooku osobliwości muzyczne przez 2S według Wojciecha Ossowskiego. Ale można też pisać do naszego wagonu pocztowego, tak jak to uczynił stały słuchacz, w adres wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl i do tej formy kontaktu zachęcam. Niedługo, bo już 1 i 2 grudnia tradycyjnie w Lublinie w chatce Żaka odbędą się Mikołajki folkowe. W związku z tym należy oczekiwać orkiestrę Świętego Mikołaja, która jest organizatorem i gospodarzem tej imprezy, ale od jakiegoś czasu coraz ciekawsze zespoły pojawiają się jako goście. I w tym roku na początku 1 grudnia na deskach tej sceny pojawi się Ottawa Jo, zespół dobrze znany naszym słuchaczom z Petersburga, a drugiego z Finlandii, Pekko Kappa. Capi. Pekko Capi, dwie płyty prezentowaliśmy, dwie albo i trzy nawet, w osobliwościach, a teraz jest okazja, by powrócić nie tylko z okazji tego lubelskiego koncertu, ale również i z powodu nowej płyty Matilda. Trochę zelżało, jeśli chodzi o uderzenie, ale i tak jest miło. Pekko Capi, KHHL, tak zwie się grupa. Natomiast instrument, na którym Pekko gra, to Youhiku, czyli lira. Pradawna lira, no, myślę, że jeden z najstarszych europejskich instrumentów. Gra na niej smyczkiem, a ponieważ czasy nowe, to instrument zelektryfikowany. pełne. Zachmurzenie i plus 8. Gdyby ludzie od jaskiniowej epoki robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach. Tak uważał Stanisław Lem i przytacza jego słowa Artur Schlesinek z pozdrowieniami dla pani realizator i pana redaktora. Plus 8 w Helsinkach, zajrzyjmy zatem, co w mieście Smoka Walskiego. Za oknem plus 42 Fahrenheita, donosi słuchacz, i pełne zachmurzenie. Liczę na jakiś akordeon w audycji lub coś z Japonii. Aż tu mnie ze zdziwienia wygięło, dlaczego akurat z Japonii. Łóżko, ciepła kołdra i można słuchać osobliwych nutek. Andrzej z Krakowa, pozdrawiając panią realizator i pana redaktora. No właśnie, a my w zeszłym tygodniu mieliśmy dość osobliwe osobliwości, bo monograficzne, poświęcone tangu, a to za sprawą książki Bogowie Tanga Karoliny de Robertis. Tak się składa, że przybiliśmy do portu o wiele szybciej niż zamierzałem i porzuciliśmy bohaterkę, czy bohatera, w samym środku historii. A zatem, zanim cokolwiek zrobimy, dokończymy zeszłotygodniowe opowiadanie i znów jakąś część spotkania przyjdzie nam spędzić w boskim Buenos. Ale zanim to nastąpi, nie odkładajmy zbyt daleko płyty Pecco Cappiego, a później zajmiemy się opowiadaniem. Zatem tym z Państwa, którzy nie słuchali albo mają wyjątkowo krótką pamięć, należy się streszczenie. Otóż poznaliśmy Ledę, młodą włoską dziewczynę, która od maleńkości lubiła grać na skrzypcach. Już jako nastoletnia dziewczyna, zaślubiona kuzynowi, wyrusza jednak z rodzinnej wioski spod Neapolu do niego, do Argentyny. Rzecz dzieje się na samym początku XX stulecia, gdzieś w okolicach roku 1920. Gdy przypływa, okazuje się, że jej mąż nie żyje. Zginął wprawdzie przypadkowo podczas robotniczych protestów, ale został bohaterem. Opiekuje się nią początkowo przyjaciel męża i grupa Włochów mieszkających razem. Warunki są trudne. Leda zarabia na utrzymanie szyciem wraz z innymi kobietami, które mieszkają w tym domu. Dla kawalerów i dla młodych dam są oddzielne pokoje i sypia się w nich po kilka osób, często na podłodze. Warunki sanitarne są podłe. Buenos Aires w dzielnicach biedoty ma zapach opróżnianych do rynsztoka urynałów, woń wychodków, potu i papierosów. Nie przegania tej kompozycji nawet wiatr. W powietrzu unosi się jednak coś więcej. Dźwięki muzyki to takie, jakiej Leda nigdy nie słyszała. Dowiaduje się, że to tango, a na szczęście jeden z ulicznych grajków, mistrz w swoim fachu, mieszka w tym samym domu co ona i podczas niedzielnego muzykowania na patio po obiedzie młoda wdowa prosi go, by ją uczył tej muzyki. Starzec oczywiście odmawia, oczywiście, bo tango to muzyka nieprzystojna. Oprócz ulicy, jego stałym miejscem występów jest dom publiczny, w którym gra, by czekający na usługę klienci mogli sobie zabić czas tańcząc razem. W końcu jednak ulega i Leda na skrzypcach, które dostała od ojca, wieczorami próbuje grać w swoim pokoju, bo tu muszę dodać, że dzięki pieniądzom, które otrzymała z domu na bilet powrotny i za pomocą od robotników dla wdowy po bohaterze, stać ją chwilowo na taki luksus. Zastanawia się, co dalej począć, bo do Italii nie wróci. Życie, jakie wiedzie obecnie, też nie jest ciekawą alternatywą. No i nadchodzi ten dzień. Tego dnia odwiedza fryzjera, każe się ostrzyc po męsku. Dodajmy, że ma męski typ budowy, niezbyt bujnie wybrzuszoną sylwetkę, wąskie usta. W nocy wyjmuje z szafy stare ubrania męża, obwiązuje wąsłą pierś bandażem, ubiera się w męski garnitur i wciska kapelusz na głowę. Tak ubrana wychodzi. Udaje się do odległej, ale równie biednej dzielnicy i tam jako Dante, chłopak z Włoch, wynajmuje ciasną klitkę, w której w jednej z czynszowych kamienic zamieszkałej również głównie przez Włochów. Pracuje teraz w fabryce tytonia, a wieczorami chadza do miejsc z muzyką, do knajp, by słuchać i by w jakiś sposób dostać szansę. A ta w końcu się pojawia, gdy skrzypek w jednej z knajp zostaje ugodzony nożem przez menadżera jednej z panienek. Leda bierze zbroczone krwią skrzypce i zastępuje artystę. Wkrótce staje się solidnym elementem tamtejszego tria. No i tu na chwilę przerwę, bowiem u nas pojawia się coś z początku tej historii, czyli z Włoch. Nowa płyta Stefano Salettiego, tak jak przed tygodniem. Baba je tu, je tu, li je. Binguni je tu, Amina. Baba je tu, je tu, li je. Jina lako litukuziwe. Baba je tu, li je. Baba Yetu, Yetu Huliye. Baba Yetu, Yetu Huliye. Jina lako litukuziwe. Saletti Banda, ikona z nowej płyty Sound City. Skończyliśmy opowiadanie w chwili, gdy Leda jako Dante opuściła lokal, bo zjawił się w nim czarnoskóry Santiago. Santiago jest bandoneonistą i zakłada orkiestrę. Potrzebuje znakomitego skrzypka i ponieważ ludzie mówili mu o Dantem, postanowił go odszukać i posłuchać. Leda przyglądała mu się przez cały wieczór, grając na skrzypcach i myślała, że to ktoś, kto śledzi ją, kto poznał jej tajemnicę, że nie jest mężczyzną, no i że szykują się kłopoty. Ale okazało się, że Dante jest znakomitym muzykiem i składa, że Santiago jest znakomitym bandoneonistą, muzykiem z wizją. No i uznał, że Dante jest znakomity, składa więc mu ofertę wspólnego grania. Ale Dante musi wyjść z nim natychmiast

nazywano ją El Negro Torres ze względu na czarną karnację lidera. El Negro Torres tylko dwukrotnie poniósł porażkę, gdy właściciel lokalu nie zapłacił im za całą noc grania. W kwartecie oprócz czarnego Santiago, lidera bandoneonisty i Dantego był jeszcze drugi skrzypek, rosyjski Żyd Pedro i gitarzysta El Loro. Zdarzało się, że odmawiano im angażu nie z powodu jakości muzyki, o nie, ta była na najwyższym poziomie, ale z powodu nazwy, bowiem El Cuatro czy El Cuarteto Torres, potocznie, jak już mówiłem, nazywano El Negro Torres, ale to były detale. Grali teraz w lokalu u La Chiny. Posuwamy historię nieco do przodu. Nie był to dom schadzek, a porządna sala taneczna, w której kobiety były fordanserkami, a nie, no, mniejsza z tym. Nie mieli zresztą problemów z zatrudnieniem, bo grupa zyskała dość duży rozgłos i o jej względy zabiegali organizatorzy i właściciele sal. Ale jeśli chodzi o akordeon i bandoneon w tym wypadku, o który Państwo tak proszą, parę słów na temat instrumentu. Tango bez bandoneonu nie było prawdziwym tangiem. Ten dziwny niemiecki instrument został wchłonięty przez muzykę, zmieniając jej strukturę i spowalniając ją, bo do tej pory wszystko zależało od szybkości, z jaką bandoneoniści naciskali guziki i z jaką siłą ściskali powietrze w miechu. Bandoneon wniósł do tanga aksamitną tęsknotę i sprawił, że muzyka brzmiała dostojniej niż wtedy, gdy Leda usłyszała ją po raz pierwszy. W tym samym czasie inne instrumenty, flet, gitara, mandolina, wychodziły z mody. Stawały się częścią przebrzmiałych dźwięków dawnego tanga. Popadały w zapomnienie, ginęły w otchłani przeszłości, podczas gdy nowe tango rosło w siłę. Aby stworzyć to nowe, luksusowe brzmienie, potrzeba było więcej muzyków, 5, 6, 7. A jeśli lokal chciał być naprawdę szykowny, zatrudniał pianistę, który swoją grą przydawał występom finezji. Wprowadzenie pianina wszystko zmieniło. Nie można go było przerzucić przez ramię ani włożyć pod pachę. Każdy lokal musiał dysponować własnym, co wymagało przestrzeni i pieniędzy. A jeśli już właściciel lokalu zakupił pianino, to lepiej, żeby zespoły, które zatrudniał, miały pianistę. El Cuarteto Torres grali w La Chiny y Rennes od 3 tygodni, kiedy na scenie pojawiło się pianino. Dla lepszej klienteli, rzekła La Chiny, to konieczne, sami rozumiecie. No i zrozumieli. Oprócz pianisty pojawił się jeszcze jeden pomysł. Stworzymy sekstet. No, nigdy dotąd nie słyszałem, żeby w zespole, który gra tango, był basista, rzucił El Loro. Nie potrzebujemy basisty, odezwał się Pedro. Santiago spojrzał na niego i atmosfera w pokoju wyraźnie zgęstniała. Pedro nie musiał mówić, że więcej muzyków oznacza mniej pieniędzy dla każdego i że nie chce dzielić się zarobkami z Joaquinem, który w milczeniu przysłuchiwał się rozmowie. To nowy pianista. Nie chodzi o to, czego potrzebujemy, odparł ze spokojem Santiago. Chodzi o to, co możemy osiągnąć. Jego słowa zawisły w powietrzu i każdy mógł się im przeciwstawić. Nikt jednak tego nie zrobił. Joaquin da nam coś, czego nie mają inni. Ani, to jednak basista. Będziemy oryginalni. Nie ma drugiego takiego zespołu. Tango jest po to, żeby je tańczyć. Ważny jest rytm. Dlaczego? Dlatego kiedyś używano bębnów. Dante był zaskoczony. Nigdy nie słyszał, żeby ktoś grając tango wykorzystywał bębny. Miał tak wiele pytań, ale był zbyt onieśmielony, żeby je zadać. Na szczęście Loro nie miał takich zahamowań. Bębnów? Żartujesz sobie? Nie. Jakich? Afrykańskich, odparła Mato. Były to jego pierwsze słowa. Głos miał niski, głęboki, jak człowieka dwukrotnie większej postury. I co się stało? Dopytywał się Loro. Nadeszły zmiany, wyjaśniła Mato. Wszystko się zmienia, dodał pospiesznie Santiago. Nie ma w tym nic złego. Tango ulega przemianom i to my będziemy wprowadzać zmiany. Takie rzeczy. Sięgnęliśmy po książkę przy okazji, ale już ją na chwilę odkładamy, bo skoro już jesteśmy przy fortepianie, przy basie i przy bandoneonie, Astor Piazzolla, Sextet.

piękny utwór, aż chciałoby się kupić całą płytę, albo chociaż mały bis, sugeruje Mateusz Stielc. Nareszcie weekend w dopisku. Chyba chodziło o tych Włochów i jeżeli czas nam pozwoli, to wrócimy do nich. Tymczasem pan Stefan jeszcze przed audycją napisał: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator osobliwych psykoty i ich pchły, polityków, finansistów i nogokopaczy nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że uwielbiam akordeon, aka kaloryfer lub wstyd, pod każdą postacią. I Finlandczyków takoż. A połączenie Finlandczyków i akordeonu oraz Węgrów cudowne. Tuszę, że i dziś nie zabraknie przeżyć akordeonu Finów, Bałtów, Węgrów, Antoniego i tym podobne. A co do czytanek, wpadła mi w ręce ni mniej, ni więcej, tylko pozycja pod tytułem Maluch, biografia. Rzecz okazała się tak wciągająca, że rzuciłem w kąt inne, sensacyjne i kryminalne pozycje, bo ta wyczerpuje znamiona obu. Polecam gorąco, bo któż z nas nie miał, jeździł maluchem. Autor Przemysław Sewczuk. Pozdrawiam gorąco, Stefan Zagrypiony Mielec. Pewnie siedzi w łóżku i nas słucha. A z kolei dobry wieczór. Gnomy kaszubskie wesoło machają łapką z zapiecka starożytnym biletem peronowym z dziurką. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak drzewiej wyglądały kupony PKP? Te beżowe i sztywne, jak myślę, przewodnia? Tu niniejszym serdeczne przysiady załączam półredaktorowi, całej osobliwej braci i tym, co ciężko harują za szybką. L z kropką. Pamiętam czasami nawet z takim pasniem czerwonym tekturowe bileciki. W zimną, już listopadową noc gorąco pozdrawiam redaktora, realizatorów audycji oraz wszystkich słuchaczy. Dziękuję za Antoniego. Prawie na początku audycji ośmielam się spytać, jak tam z postępami w projekcie wydania dzieł wszystkich tegoż artysty. Życzę miłego nadawania, a nam słuchania, słuchaczom odbioru. Pozdrawiam serdecznie, Piotr z Wrocławia. Proszę mi przypominać o tym projekcie, bo na razie różne miałem zmartwienia, zapomniałem. I pani Asia, pozdrowienia dla pana redaktora, pani realizatora oraz dla wszystkich słuchaczy. Uwielbiam słuchać muzyki wieczorową porą, a dzisiaj pan redaktor przygotował dużo pięknych utworów. O, i a propos pięknych utworów, grał Astor Piazzolla swój własny temat. No a teraz z kolei kwintecik gra Piazzolla. Koncert na kwintet.